كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرينا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نذره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وغللت قطوفها تغليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليا ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرا وإذا شئنا بدلنا أمثالا تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما سورة دهر مكي سورة ده ترتيب پلعاس کے دوکم سلم فض سورة رحمان لده مكي سورة سر او نزول کے ها او ترتیب لحاظ کې شپږ او یا پس سورته قیامت نه ده او نزول کې تو کم سل پس رحمان نه ده رب د دې د ما کې سره ما کې سورته کې اس باد قیامت او نزول تا حالت ذکر کوي دا چا چې اغل و مزدور می لاویږي حزکا اس باد قیامت او کو نزول تا حالت داغا مزدورې مزدوری کو در قوم قیامت کے محنت کا کہ دنیا نلال مرشوی اجر با در قوم مزدوری با در قوم دتا عوض ذکر کئی داغائی یا مخ کی صورت کے اس بعد قیامت شو او دار کے حالت دے جوی فرقی ذکر کئی چتا دنیا کی مزدوری اکلا دنیا کی با کوشش دے کرے انو آخر کے مزدوری در قوم یا قیامت اس صورت قیامت کے اس بعد قیامتو شو نو دار کیوائے چھ قیامت برازی سنگ برازی لکتا چھ دنیا کے نشوی اوشتشوی دا چھ برازی دنیا کے نوی اوشتشوی یا صورت قیامت کے حالات آغا ناکار خلق ذکر کلا نو دار کے حالات آغا نیکان و خلق و بیانی چھ زان کی نیکی پیدا کا زان نیکا ملکا دا نعمتون استال پارا اللہ تیار کری بل چاہ دا پارا نری دا دا خلقو دا پارا دی چاہ رمضان نیکا ملکی اللہ وی کاغا ناری نری او کاغا زنانا اللہ دا من کے دا دی صفتونو والا دا اخلاق و صفتونو پیدا کنو دا رنگی امتیازات دا صورت دار صورت ممتاز پا پیدا کرو دا انسان دا غا نطفی مخلوط نا او پاغلس و انعاماتو بانی جدا طریقی باندی مقصد دو صورت دهر صورت کی تمثیل لے بالقیامہ او اغلس نمونی چه قیامت کی بداوی دابوی او دابوی حلف ماند قدم تاکیر آگلے پہ انسان یا وقت زمانی چه نو دے یوشے ذکر شوے انسان تذکرہ نوا او دے اللہ پیدا کرے چاوی چه دے و پیدا کی گی انسان بدا راجی او دا بدا نمی دنیا کی بوسی گی منگا پیدا کرے انسان من نطفہ داغا نطفی امشار گرے والینا مفلوط اینا موزکر دو مونس ساس کی اوزیشی اور اغین انسان پیدا کم نبتلی حکمت پیدایشو ازمائش کو منگ پر امتحان کو منگ پر باندے نو گردو منگ دلرا اولیدن کے اسباب دا فاہم و نورکم جو زمان قرآن با گوری و غبا اولی منگا خودلی دے انسان تلار لار خیر او دا شر اما شاکن و اما کپورا آن چشی دے تابدار یا کشی دے منکر دا خوخرا د تمادوار لار یو خودلې کلار د شربان دی او کپلار د خیر باندې دی کو شکریا ادا کيو کې انکار کړي خو یا ساتا انا تنا للکافرین کلار د شر اختیار کلا نو بشک ما تیار کړي د پاره د کافرانو سلاسه سنزلونا واغلالن توکنا او سوزول لکه یو سره یو لکه کده دی قوانینو خلاف دی حکم نو جیل کې ولیا چوم پانچ ګار ته ولې رسوم نو خل خیال کړي کده دی د فی خلاف به وکړو په دا سزا مال را کولې شي څنګه بیا خیال کړي الله سزا ورکړې کنه دا او چې دا دا کار کې بس مزه کوه الله اوس بیان دا انعامات کوي بشک نه کان سکی بعد آکا سونا چې دی مزاج وا غډوندای کافور چینه نا دایو چینه دا چې مړی وب بده بندگان دا الله لو فجرونا تبجیرا سکی وا مړی وا پاره کله سره سکل کوي خو مول نشي شیخ صاحب زکه دا سمانا کوي یشربو چې مړی وا سکاټ بکای پاره بندگان دا الله لو فجرونا تبجیرا اله رواني کړی ووی دی ها چینه لرا جنتیانو په طرف د خپل بنگلو پروانه اولو سره خپل خپل بنگلې له با هغه رواني یا الول بوی دی له پال اولو سره دا ځکه چینه وی یوفون بن نظر چې دی پروانه کړو په احکام د الله نظر احکام د الله وما الفقتم من ها هو يخافون وما نظرتم من نظر ما کتیر شو کنه او یریگی دی داغی رزنا چده شر داغی عذاب داغی مستطیرہ خور یا مستطیرہ مضبوط او توام بے ارکاو خلکوتا ارکاو بے توامون خلکوتا علا حبی سرد منید دا سرد منید دی مال سرد یا سرد منید دی اللہ سرد ہی زمین را دی اللہ تا سرد منید دی اللہ نا اللہ سرد منید زکا بے خوراک او سکاک نیکان و خلقو تا ارکاو یا ارکاو بے تو آم علا حبی سرد منی ددو ہا دد مال سرا مال سرم دیر منوا دد خوراک سرم دیر منوا خسرد آگر منی دمالنونا مال بے ارکاو مال سرد آچا منی دا خوپا بازو خلقوی منی غیر غالب رفا دنیا بانی دپو روپی او روپی نقرس کئی پا دن بانی اواز دې سریا مال دې مینا دا کومره د قران می په مینا د مال باندې قربان دا زماره په قران یو نه غوا چې مینا راشد الله سره یا دیو مالا قاموس کړي را ويتمون طعام علی قلتی اور کوي طعامنا سرد کم والد دینا باج یې رسور کم یا ځانتا جزیما کم ورکا لگ ورکا خوزان لئی سب پیدا کا زان دن کی سب نیکان و خلق و سر پیدا کا حدیث کی رازید بخاری لا اکل طعامکا الا صالحون سا خوراک دن کئی مگر نیکان خلقا پنیکان و خلق و خوراکو کا پنیکان و خلق و سکاکو کا چستا بچوں کی اہلیت پیدا شد نیکم علی ذکر جی پاگ و خوراک بدد دن کار کئی تالو پر سوا ملاوی گی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَيَرْكَبُونَ الطَّعَامَ سَرَدًا مِنْ دَايَات مَخِم تِرْشِ عَلَى حُبِّهِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ فَمَذْمُون دَجَاز بَقَرَة كِ مِسْكِينًا عَجَزَ وَيَتِيمًا بِأَسْرَتَا هَا وَاسِيرًا قَيْدِتَا يَتِيم بِأَسْرَ لَ پلاري نشتا قَيْدِ بِأَسْرَ لَ سو کې تپوس کو نشتا رهن عاجز دې اوائی دی بیشکم انتوامون ادرکو تاسو تا دی وجه اللہ دا اللہ در ازاد پارا لا نریدو منکم جزاؤں ولا شکورا چنوالو ساسونا سبدلا ولا شکورا و نستاریفنا بعد خلق داوئے چبائی خوراک درکو ما پیسے درکو ما سکاکو بشربت درکو ما و خالص دا اللہ در پارا زمان منالی بز دا اللہ در پارا بازوی نا نموالا نوچے پیسے ور کیو نا د پولیس فکر به اعلان کو فلانه د فلانی زوی لسو په امدادو کو ها څه لاله کو پیسې پیسې لالي او ګنا ګنا وکړه اپ جمعه کی ګنا او ریا لا ها اره کوي هغه ځان تباکه او داغه پیسې پیسې لګي په دې حدیث کې چرآزي او وکسان چې آج د سوري د لاندې وای یو په پای کې هغه انسان وی چاگه پخیل آس مال ور کرده و او گس لاسته نو خبر شه بلکل پده چاگه ملگرم دن خبر نشی چا سره احسان کې تعاون کې ځان لا پټ کې څوک نه چې سوره پټ وی الله زکه توختی وی ولا تمنن تستكثر بیا مزباتا چې ما دور ور کړی دي ما دور خورا کو نه ور کړی ما دور کسال روټه چيالي وړي دي وا مرا ما یې لري کړی انما لتمكم لوج الله مون ته امر کو تاسو لا الله رضا به پارا نوالو تاسو نا جزان تعریفنا فلا شکر نس بدلا ان تعریفنا باقي یو کس راي په 500 روپے راوړ ابل کا یو استاد دا ور کوم خو له نوم باندې مې له سره ورته زمې پاګل پیسې وروړ ما ستا پیسې ختم زلال ما سره تباګه دا هو ناروا دي ریا خو شرک لري ها ما تباګه او ځان څه پتا مې کار نشته او وی بیا خیر ما نه مې نه ستا پیسې انم نه د ریا کار خو ګډې مې نه توک وی فلانی استاد خو زمونږ نوم اگر سه علی مې غلا یو څه ما له سره راوړ وما هو ایدیال مالوا پدې خلکو ها خرج کې ما تبا کې ماریا کراوري افلانی استاد ویلو میرا غل اور کنه ما د صدې انما لو تیم کوم نه دغه خوشې دا کې په زندباني واشه رسو کوم خبر نشي یا الله بس خبري مقصد بد الله رضا وي زانم تبا کې ومنګه تبا کې انما لو تیم کوم ها او د شیخ سے واقعا زما مکه دا راک ایو کس لو سپیکر را لګل په خوا زمانه خبره وا ها ما سره وو هاوې خیر زما په دې درس کې ما زړې راغله ته ثواب ګټې نو نو ها زما یو ملګری ما ته وی چې یاره اغا میر سیم چې لو سپیکر را لګل دا غنوم پکې والا نواب ما چې نه ماریا کې مرا والا ما سره ځان ریا کرا والا او عمل تبا کې نبي اغا حما عام دعاو کې چا سکه سمتاون کړی سمنګ دې درس سره هر قسمه او دا پکاره می عام دعا وکړه پاره الله خپويږي او ذات الله دعا رسي او کته افلالي کړي نه بل وې زمان میواله بل افلالي کړي نه بل نلداري یا چې راځي ریا خلک چې کله ختم وشو زیر اوري کې چې ورته د سپیکر ته راول هغه به زمانو باندې رستا ها دوره کار مو سره وکړو زمانو باندې رستا زیر راي زی گواښه ما ته بچي وله وچه پلار می ویل چه زمانو یو که گواه نه پس دوست بکر تیدا اولا ما او شیخ ما او تیوی چه مخی بده اولای وینو خواه ما او در تنوی ویلی کن داد نمونو بازی غیر زی تانوی چه اللہ مالا ما او در اللہ در پاره کری لوجه اللہ که خوراک می ورکلی ری تو در اللہ در پاره کنوٹی او چه می ورکلی خدا اللہ در پاره لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نوالو استاسنا سبدلي ولا شكورا ولا تعريفنا نچارو بندنا لي نزي بس تاخذ الله تعالى كري إننا حديث كراجي قيامت كي والله وي جزو كي شئو ما تا مالو روطي ورا کري الله وي زبت كي شئو ما تا مالو بنو ورا کري الله وي هزار بیمار شیو ما تازه ما تپوس نو کرے جو بندہ تا بول اے وہ یا اللہ تو ہو گئے کے گنا اللہ تو ہو تا گئے کے گنا اللہ تو بیمارے گنا اللہ وہی زمائیو بندو پاغل لگوا تازه آگا تپوس نو کرے تازه آگا روٹے بندو بس نو کرے زمائیو بندو آگا تا گئے شیو دوبو تکلیفو تواور تکلیفو تندوا تازه آگا تپوس نو کرے اغا بندو عجزو بیمارو طالبو بیمارو تا دا اغا دا بیماری بیمار پرسی تا پوز نو کرے تا پی خرص کرے ها دورا پی اللہ خفر کی گی نسبت زان رکھے ناوی زرسے لیا وی مور کوئے لا تن فی قداوئے نو اللہ ورکل خو پڑے را انا لغابو من ربنا دیرو خلقو تا پوزو کا ها دیرو خلقو لگے طلباو خم رستاو کلا اللہ دے اسرا دیرم رستاو کی الله دې هغه غره یو زنا لري نو ورکه موږ منور سو وایو ناري نو زنا نه علم دي او دا غي په خدمت کې لګياري سو په یو قسمت اون کې سو په بل طریقا تر کپلو پورې اغيلا اسري کی صفا کی وی وینځي او طلباو لا دالوي کار نو روټي ورکهي چه ورکهي کپي ولا صفا کوي هر قسمه نو تعاون نو سره کوي الله دې دا غي زر تعاونو کې نو ها انشاءاللہ کیا دا سے خلق سا دا سے خلق چرے اللہ نبت رنگ گئے ہمیشہ با اللہ دا سے کورنو سر اللہ تعاون امدادی بیماروں نے ساتھی تکلیفنوں نے ساتھی او اللہ دی بچ کی ان نغافو چ پکم لا سنو دل خرات تیاریږي الله دې هغه لا سنو ته جهنم دور نه بچ کی چ پکم ها په دې راتل کی پای خدمت الله دې په ته جهنم دور نه بچ کی ان نغافو او الله خپويږي نو ینه زمونږه او دا غي مس کې سواسه توا په قران واسه توا نو هدیر لر لر زین خلق آغی کوشش که دیر پارا و خدمتونه که اینا لغاو او دا دا اللہ خواه دا چا اللہ دا چا مال او دا چا خوراک پدا سے خلقو لگئی دیر خلق کوشش که خدا آغی مالون اللہ پدا خلقو لگئی حدیث دے لا یا قلتو عامکا اللہ صالحون شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہوئی پا مجموعت الفتاوہ کی چو خوراک کے نپنیکان خلقو که دوستانه که دنیکانو خلقو که ملگتیا که دنیکانو خلقو که مصاحرت و خلولی که دنیکانو خلقو دنیکانو خلقو سطال او دنیا نو نیک خلقی چه دا سورا نیک خلقو ها تقریبا پنزوز دو پنزوز ست تیرم شوی او سورا خم و ظاہره اکلا نجنگ سا نجگلا یو بل سرا مینا محبت پیار خیستا اخلا و خلول یعنی یو دا اماره بل دا کماره ها هغینه ماي ګور ضروري ضروري کور کی اواغه څنګه یو بل سره مشتګری والی یا تاداوی او ماداوی کی ټول پسې لګی راغستي خزو او سړو ها او دا ټول خلک جمع شوي یو د یو ځای بل د بل ځای زچړو میرا جنو زم السلام علیکم جو خلا ته دې د جګړو نه خپل منس کې بچ ساته جګړ دې بچې کيو بل نه جګړ ها او لا سنخ پی مات کی سنگی او باسی روی مسئلہ دا پولیس برای سچده پسبانو جنگو پده نبیا بای دو گورا تو خلق جنگ را گونده نماتم مسئلہ دا دیتم مسئلہ دا خدا اللہ فضلی او دلوی خکار خپا اخلاقو خپ مینہ بانو وقتی ریگی خلق مسلم مینہ کئی دازکا دا مینہ دا اللہ ورد دی صلاح دی دی دا قرآن سر مینہ وا دی سر دا طول خلق مینہ وا ان نغاب من ربنا يوم نبوسن قمطريرا من غا يريغو حدا عذاب دائرزنا زك دائرزنا يريغو چا عذاب دائرز يا ابوسن ترشري قمطريرا در سخده سخ عذاب دے بچ بکی دے اللہ عذاب دائرزنا سخت رزبی ولقاهم نزتم مسرورا اما مخ بکی دے لرا ور بکی دے تا ترو تازگی او خوشال لرا او بدل وور کې دیتا په سبب دایې دې سبب بیا بیا وې صبر صبر صبر صبر جنتن جنتون وا حریرا اورې خم تجال دون کې وای په جنت کې په پر سو باندې دغه دنیا کې آرام نو کړې سړې شو او لا یذ بوینه دې پای کې شمسن ګرمي ولا زم حریرون ګر ان سلزي ګرمي بوا او سره ګرمه نه بنا الحمدلله زم ګرمي ته را شوې نه دا وګوره بجلی لا تلې نه او دالک سوت د جنت ران شوی قدیر او قدیر من دانوی ویدی چینا خیر دے الحمدللہ من دا چیتا طالب اس پادشوی لدے فوراں جنیتل لگی دے رہی ہوتا سورا رو چی تیرے شوی نمان تیرو لکی تیلی او نمان گیس او نو جنیتل لگی دے رہی ہمانگو چی دے بارے تکلیف نہیں حشمسوں والا زمحریرا ودانیتا لین زلالوها او نزیبوی پا دے بارے آر اگر بار خلق خمو تا بر خلق دے او نشر گولوی خرچہ زیادتا دا ها ودانیت علیهم ظلالها بغوزی بور سره یو باغ بسر چل لیا نا بجلی نشتا نو اصر بزان تلمنی وی ودانیت امداد و قرآن کمال لی وزادانیت علیهم ظلالها او نزدی بوی پدیبانی سانگ دادی سوری دادی ظلال سوری آرام دادی او تابی کری شیگوی میبیر دی جنت تزدیدہ پتا بیداری سلام او گردی با پدیبانی اغا لوخی دسپینو زرو او گلاسونا چوی باغا دا شیشی اغا شیشا دسپینو زرو اندازه کری بغیر را تقدیرا پا اندازه بانی او سکولی بشی پده بانی پده جنت که کاسه چوی با مزاجو ها خل داره گبن داره زنجبیل دسندو دار پارا دا حاجمه خلق استعماله دایو چینه دا سندو پده جنت که چاگه تنم که خود لشوی سلسبیلا میشروانا او گردی با پده بانی ویلدانون علکان مخلدون همیشه عمر والا مکه من ویلو نوکران به همیشه علکان وی بیماران کیگی بنا بودا کیگی بنا بیماری کی بنا کلاچ حکم کلاچ تبینی اغیر را نو گمان بکی تا پاغی بانے لولو ام منصورا داغا ملغلورو منصورا لستلو شو تلوی داغا ملغلیل سفا کری شوی او کدا چوینی تا بیا اوینی تا سمبر ایتا نو ابو وینی تا حاک ازار ایتا کدا چو اگوری تا سمبر ایتا پدغا مقام چو ابو وینی تا نیمن دین نعمتنا و ملکن کبیرا او بادشاہی لوئی لوئی یا اللہ چرت زودا بادشاہی مالا وعالی اوم سیاب سندس پاس ردی با جامیوی دنرو ریخمو شنو و استبرق او دغتو ریخمو سوکے گلدار بی پتدار بی او و حلو اسرق خیستا بکلیجی دباؤگانو من فیزاد سپینو زرو و سقاهم ربهم شرابن تورا او بس کی پدائی بانے رب دے شراب پاک خدا کم دے کے ملاوی کی ترقی قرآن تا یقیناً دا قرآن کریم دا منزل سے دے دا ستاوز پارا بدلنا او دے عمل ساسو مشکورا مقبول بشکا منگا ترقی قرآن تا منگا رارے گلے پتابانو قرآن پرارے گلو سرا نو فست بیر چو قرآن بیانے نو صبر بکے گورے فست بیر صبر کوا تسلی پراد فیسرے در پل رب اوم من را دے خلقنا آسمن دیو مجرم او کفور او دمون کر توحیدنا توحید نا انکار کے میمانا او یادوا توحید در پل رب سارو مازیگر او بازی سے دشپینا پر جب تابدار در پرد اللہ اد شپی کار کوا و سبیو لیلن طویلا او پاکی بیانو لالا شپوگ دا لو شپا دا نو زشپی اوس لندی دیو خب جمعی پی اوشپی دیر روگ دیری کنا انا اولا یحبون العاجلا بشک دا کسان منکی دی دنیا سلام او پریدی رسو دا قلوزانونا رزدرنا رسکتا منگا پیدا کری دی لدا او مجبور کری منگ اسرهم طاقت دا دی اسرهم قوتهم قوت دا دی پیداش دا دی او کل آزما خوکشی بدل بو گمنگا پشاند دے تپید بدل دو سلام یقیناً دا قرآن کریم تذکر آواز دے بچا چفق شین ادن سی خپل رب تلار آلار اونی سا اللہ تا رخپل کتاب لا سی کتاب اونی سا وعدا زمان منصور بای فجوان کے ادا بز خیم دا بز کوما او نوالا تاسو مگر چفق شید اللہ بشک اللہ کان دی علیمن پویا و حکمت والا دنکی اللہ آسو چخوزی پخفل میرا بانتیا کے رحمت جنت کے والظالمین دلہم عذاب نلیما او ظالمان تیار کرے اللہ دل را عذاب درناک سورت کی اس بار قیامت او لس انعامات پا مومنانو باندے نمبر گنتا تفریر چلے بار بار بھولنا سر سلے چلے یم